Inselmilkom jina Slim Buhaġar nilqawkom għattini program Kullana Kulturali. Sensira li qed titwassal lilkom minn Campus FM fuq il-frekwenza ta' 103.7. Sensira li tiddiskuti l-Enċiklopedija Maltija il-Kullana Kulturali maħruġa mill-PIN Publications. Il-ġimgħa li għaddiet tajna ħarsa ġenerali lejn din is-sensila ta' kotba fej rajna kif inhi strutturata s-sensila u li ma huma dawk is-suġġetti li fihom insibu ħafna informazzjoni li forsi qajla konna nafu dwarhom qabel. Permezz tal-mistieden residenti f'din is-sensila, Dr. Charles Briffa, illum se nħarsu lejn edizzjoni partikolari għaliex ħanitkellmu dwar il-ktieb l-istorja tal-kultura tal-ikel f'Malta. Aktar tard fil-programm se jkollna wkoll wieħed mill-awturi fej flimkien ħanitkellmu dwar il-kompilazzjoni ta' dan il-ktieb partikolari. Però nibdew billi nisimgħu x'jgħid dwar din l-edizzjoni Dr. Charles Briffa. Dr. Briffa, illum ħanitkellmu dwar ktieb partikolari, ħanitkellmu dwar il-ktieb li jifforma parti mill-edizzjoni tal-Kullana Kulturali l-istorja tal-kultura tal-ikel f'Malta. Taħt liema kategorija fil-fatt jaqa' dan il-ktieb? Il-ġimgħa li għaddiet semmejtilna oqsma differenti, kategoriji differenti tal-kultura. Dana l-ivonet huwa nfakkar li huwa miktub minn żewġ awturi kienet Gambin u Noel Buttigieg. Se jkollna ċans nitkellmu ma' awtur minnhom aktar tard illum. Aħjar. U meta ġejna biex aħna nikklassifikawh mhux l-awturi, għax l-awturi tħallihom fil-libertà tagħhom, jiżviluppawh kif iridu s-suġġett tagħhom f'temna, però meta taraħ inti tajt l-ikel għandu jmur ma l-aspett soċjali. Umbagħad tibda titħasseb tajt imma l-ikel jista' jkun ukoll xjenza. X'hekk inti se tanalizza is-siwi ta' l-ikel x'jagħmel l-ikel u x'jagħti l-ikel lis-saħħa, din hija xjenza. U allura jisu mill-bidu għandu najna li sa jkun diffiċli fejn sa taqbatu titfgħu. U iddeċidejna wkoll li l-kullana ma tkunx riġida, ma tistax tkun riġida, sewa, naqas jekk inti għandek suġġett li min għalik huwa purament storiku, meta mbagħad jibdew juru l-aspetti ta' kif jittella. Fejna fien għandi f'moħħi l-fortifikazzjoni, per eżempju, huwa aspett storiku, imma fl-istess ħin huwa teknoloġiku. Ġifieri, is-suġġetti jridu jaqsmu xulxin. U dan tal-ikel għandna parti minnu huwa jaqa' taħt il-kultura soċjali u parti oħra taqa' taħt il-kultura xjentifika. Il-kultura soċjali meta per eżempju jibda jiddiskuti id-drawiet ta' kif żviluppaw ċerti affarijiet hekk għaliex aħna nużaw il-pożati. Meta kien hemm żmien illi id-drawwa kienet illi jaqbdu l-koxxa tal-majja għal bidehom u jikluha u dawn kienu r-rejiet u s-sinjuri u nobli nifhmu. Jiġifieri kien hemm drawwiet differenti. Mela dik hija l-aspett soċjali, u mbagħad għandek il-kultura xjentifika meta jibda l-awturi bdew janalizzaw dak li ju tajjeb għalina, right? X'nażlu aħna meta aħna ngħidu ikel Mediterranju, għaliex, x'inhuma l-proprjetajiet tiegħu, qed tifhem dak l-ikel, jiġifieri jew għandek żgur żewġ ċoqsma li qed jaqsmu xulxin. Issa, fl-istess ħin għandek ukoll l-istorja ta' l-ikel kif żviluppa. Kif kien jintuża l-ikel fi żmien il-kavalleri? Meta, per eżempju, fetħu l-infermerija tagħhom. Jiġifieri, it-tlet aspetti li semmejna l-aħħar darba, kultura soċjali, kultura umana, kultura xjentifika, kważi qed jidħol hawnhekk. Niftehmu s-salima l-aktar waħda tiddomina, dikha l-qarrejjer irid jiddeċiedi għax skont il-perċezzjoni tiegħu. It-qassim tax-xogħol ta' dawn iż-żewġ awturi fil-ktieb. Iva, jiena naħseb li ħadmuh bil-aqal ħafna għaliex għandhom. Huwa estensiv ħafna. Ħafna. U hemm lokal għal ħafna aktar tiftix fih, fih nifsu għal-kull kapitlu li għandhom. U anke l-illustrazzjonijiet jgħinu aktar lill-qarrej biex jifhem fil-fatt dak li hemm miktub. Aha. L-illustrazzjonijiet dejjem ikunu daqsxejn ta' problema biex issibhom, però kollha kemm huma l-awturi jirnexxielhom li b'xi mod jaqdu l-ħtiġijiet tal-ktieb. Il-ktieb kienet jiddettalhom, ir-riċerka kienet jiddettalhom x'għandhom. Hija sfida oħra di tal-illustrazzjonijiet u xek. Mela, fuq l-istruttura tal-ktieb. Ara, għandna l-ewwel taqsima qed titkellem fuq l-etnografija tal-ikel li hawnhekk ma l-ewwel tidħol inti fl-isfera ta' tal-bżonn uman għall-ikel. Sewa, mbagħad jibdew jagħtu ħarsa storika. Imma mhux l-iskop iktar milli ħarsa storika huwa l-iżvilupp tal-ikel mill-preistorja. Sewa, u allura jidħlu ċertu rivoluzzjonijiet għallak iż-żmien. Right? Per eżempju, rivoluzzjoni mill-istint tal-kaċċa għat-trażżin uman biex jibda jikkoltiva. Ġifieri mill-kaċċa għall-agrikoltura qed ngħid. Ġifieri għandek dan l-aspett. Okay? U mbagħad hemm l-affarijiet li jibdew jidru anka f'dokumenti għaliex ġejjin minn ċiviltajiet illi bdew jikdbu fuqhom jew kellha jpinġu jew kellha jonqxu, alright, qed nitkellem fuq l-era klassika il-Feniċi, r-Rumani u l-Biżantini jagħtuna taqsima sħiħa fuq l-ikel Feniċu, l-ikel kultura Rumana, right, u l-era klassika, għandna żmien tan-nofs u l-ikel marbut miegħu. Interessanti li kultant jibdew jagħtu anka ħjiel ta' ċertu idjomi, pereżempju minn għandu l-bżar ħajroxxu taqsima minnhom qiegħda, ma dik hija marbuta wkoll madrawa. Forsi mbagħad lill-awtu nistaqsuh fuq għadi. Għandna l-perjodu tal-kavalleri li huwa estensiv ħafna u ddokumentat ħafna wkoll, alright? L-affarijiet li jmorru fi żmien l-Ingliżi, it-Tieni Gwerra Dinjija u żmien kontemporanju. U hawnhekk jispiċċa fuq l-idea tal-fast food li hi ta' żmienna. Jiġifieri qed tara x'firxa għandek minn żmien bikri sal-lum fih. Hija huwa taqsim importanti għaliex wieħed qisu jgħid li bejn dawn iż-żewġ qoxrijiet tal-ktieb għandu kollox kompris hemmhekk, dak li għandu x'jaqsam ma' Malta naturalment. Qabel nitkellmu ma' wieħed mill-awturi tal-ktieb ma' Kenneth Gambin li huwa kuratur ma' Heritage Malta, nisimgħu biografija qasira dwaru kif ukoll dwar l-awtur ieħor ta' dan il-ktieb l-istorja tal-kultura tal-ikel f'Malta. L-awtur ieħor huwa Noel Buttigieg. Nisimgħu dawn iż-żewġ biografiji flimkien. Kenneth Gambin twilet il-pjetà fl-1973. Ħall edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja ta' Birżebbuġa, fil-Kulleġġ Savio, il-Liċeo l-Ġdid u l-Università ta' Malta, fejn fl-1995 iggradwa BA Honors fl-Istorja b'teżi fuq l-Inkwiżizzjoni u l-Kultura Popolari bejn l-1677 u l-1678. Fl-1997 iggradwa MA fl-Istorja b'teżi dwar il-ħidma ta' Fabio Chigi bħala inkwiżitur bejn l-1634 u l-1639. Għal din tal-aħħar ħa scholarship sabiex jagħmel riċerka fl-Arkivju Sigriet u fil-Biblioteka tal-Vatikan. Wara xi żmien ħadem bħala għalliem u bħalissa huwa l-kuratur tas-sezzjoni tal-etnografija fiħdan Heritage Malta fil-Palazz tal-Inkwiżitur il-Birgu. L-oqsma ta' riċerka tiegħu jinkludu l-istorja kulturali, speċjalment il-mentalità popolari. Awtur ta' artikli fuq l-istorja kulturali u fuq il-palazz tal-Inkwiżitur. Fosthom il-ktieb The Prison Experience at the Inquisitor's Palace. L-awtur li ieħor ta' dan il-ktieb, Storja tal-Kultura tal-Kelf Malta, huwa Noel Buttigieg. Noel Buttigieg twilet l-imtarfa fl-1972. Ħall edukazzjoni tiegħu fl-iskola Our Lady Immaculate, fil-Kulleġġ San Elija, il-Liċeo l-ġdid u l-Università ta' Malta, fejn fl-1997 igradwa BA Honors fl-Istorja b'teżi fuq aspetti demografiċi fil-Birgu. Bejn l-1558 u l-1800. Fl-1998 temp suċċess il-kors tal-PGCE u speċjalizza fit-tagħlim tal-istorja. Fil-preżent wasal sabiex itemm ir-riċerka tal-MA b'teżi dwar l-iżvilupp ta' mentalità urbana f'Malta tas-seklu 17. Għal dawn l-aħħar 5 snin ħadem bħala għallim tal-istorja fil-Verdal International School f'Pembroke u huwa awtur ukoll ta' bosta artikli li jinkludu riċerka fl-istorja kulturali. Kienet nirringrazzja aktar li l-qajt hawnhekk l-istedina tagħna ma jistax inqos ovvjament li ngħidu wkoll kelmtejn miegħek dwar is-suġġett li qed niddiskutu llum propju il-ktieb li jifforma parti mill-kullana kulturali Storja tal-Kultura tal-Ikelf Malta. Kienet l-interess tiegħek f'dan il-qasam. Kif beda u x'riċerka kien hemm bżonn biex fil-fatt ikkompilajtu dan il-ktieb? Mela, l-interess f'dan mhux dan il-qasam biss imma fil-kultura popolari ġenerali beda minn l-università. Beda qed nistudja l-istorja u bħala t-teżi tiegħi għażilt li nistudja t-twemmin reliġjuż tal-poplu, speċjalment b'rabta ma' l-Inkwiżizzjoni. U fl-arkivi tal-Inkwiżizzjoni kien hemm ħafna referenzi għan-nies kienu jieklu u d-drawiet marbuta magħhom. Għal sempliċi raġuni l-Inkwiżizzjoni kienet tirregola dak li jkun x'jista' jiekol u meta, speċjalment fir-randan. Din informazzjoni ġbarta u għarrabta, però ġifri l-interess kien akademiku fl-livell għoli. Kien akademiku fl-livell għoli, biex nigradu fl-università. Kemm għal-BA u anke għal-MA, iżjed tard. L-informazzjoni ġbarta u għarrabta, però din bqajt niġbor fuq dan is-suġġett sakemm fl-aħħar ġie dan iċ-ċans li niżviluppa sewwa. U mbagħad ikkonċentrajt fuq sewwa flimkien ma' Noel Buttigieg ovvjament. U x'kien il-parti ta' Noel, għax jien meta nara ktieb miktub minn tnejn ngħid Marija kemm huma bravi. Jien m'iniex kapaċi nikteb ktieb naħseb ma' ħadd ieħor. Mhux faċli, però f'dan il-ktieb x'kien li għamilt inti kien u li għamil Noel? Mhux faċli tiddistingwi, fis-sens it-tnejn morna u ġbarna kemm fl-aħna. Id-deċidejna jiena ħan fittex hemm u inti ħad fittex hawn biex ma jkunx hemm overlapping ta' xogħol. Ma stanix naffordjaw li naħlu riżorsi tagħna. U ġbarna għadna kollox flimkien, u mbagħad jiena bdejt nikteb, Noel jar, janalizza, nintqgħu kull ġimgħa kull nhar ta' sibt. Naqxu nżalawnek, l-emmek, norqmu somma sakemm fl-aħħar ħareġ dak. Imma ma kienx hemm xi tattika partikolari ġifieri. Jiena hemm żewġ punti kien li laqtuni ħafna fil-ktieb. Ħalli nibda dan il-ktieb mexa 8 feet mal-iżvilupp storiku ta' pajjiżna. Jekk trid anke tista' tiftaħ fuq. Però intom dejjem bdejtu turu dan minn żmien għal ieħor l-ikel beda jfisser differenti llum u mizzena ilu kien differenti. Tista' tiftaħ daqsxejn fuq dan il-punt? Ara, bażikament fil-qosor. Naf li hu ħafna jkun. L-ikel llum huwa ovvju. Jiġifieri aħna l-lum, għal-menu għed nil-limitaw ruħna s-soċietajiet avvanċati tal-ponent. ħatmi uħlum li ma jkollu xiekol. Uwa for granted, uwa xaħġa li ovvi l-ħasib emmek. Pero da mux dijem kienek. Għansi, jekk mumma murux l-ura ħafna, anki sattini gwara dinija, li kelma kien ovvju xejn. specialment a klassi tal-baxxi tas-soċjetà. Ġifieri, u dik hija l-bidla minn ewlenija. Ġifieri, mill-preistorja u nistgħu naħduha sat-tieni gwerra dinjija, li kien ċentrali. Kien il-preokkupazzjoni ewlenija tan-nies, tas-soċjetà. U fil-fatt kien jiffurma. Ġifieri il-familja tradizzjonali Maltija kienet taħdem għall-ikel. Mhux bħallum biex nifhmu taħdem għal miljun oġġett barra l-ikel. Mhux taħdem biex tixtri tieni karozza jew għall-villaġġatura jew u x'inhu. Taħdem għall-ikel. Speċjalment għall-ħobs. Il-ħobs kien iħollu jorbot. Jekk inti ma taħdimx, m'għandekx tiekol, jekk m'għandekx ħobs m'għandekx tiekol. U anka skont il-ħobs x'tip ta' ħobs, jiġifieri jekk inti tiekol ħobs ismar, mela inti klassi baxxa. Għaliex kienet hekk? Għax il-ħobs ismar kien irħas. Minħabba t-tip ta' qamħ? Għax kien magħmul minn qamħ irħis jew bil-maħlut, qamħ u xejr. Sewa, il-mara tgħid li l-lum iktar. Il-lum fil-fatt huwa aktar għali. Għax il-lum. Dik il-kontradizzjoni, dik hija l-bidla kompleta li saret, jiġifieri il-paradoss. Jiġifieri filli l-ħobs ismar huwa mistkerraħ kompletament għax fih innifsu qed jurik li għandu strimga soċjali. Ħobs ismar mela klassi baxxa, mela fqir, mela nuqqas drizzijiet, eċetera. Fil-lum dan ukoll iċ-ċiklu tal-istorja. Min jkoll il-ħobs ismar qed jgħix ħajja iktar id-dieta. Jew wasal messaġġ, jiena xi ħaġa speċjali, jien ma nikolx ħobs li jkun l-oħrajn kollha. L-istess huwa menu vegetarjan pereżempju, qabel il-laħam kien status symbol. Ekko. Tant kien uħal il-laħam, tant kien riżors rari illi s-senjur kien jkoll il-laħam. Unbaġġara, wara t-tieni gwerra dinjija, il-laħam beda jisir ħafna popolari. Allura klassiet il-baxxi bdew jinfaqgħu fil-laħam. Allura dak li qabel kien jkoll il-laħam, issa kif ħajdistingwi ruħu? Mela issa jien vegetarjan. Ħalli jiena dejjem ikolli xi ħaġa speċjali fuq l-oħrajn, jiena b'xi mod irid niddistakka ruħi. Ġifieri anke llum kważi għadu l-ikel għadu jirrifletti il-mod ta' kif aħna nippruvaw nuru li aħna importanti. Inbidel il-kuntest ovvjament, kompletament, kultant ta' taħt fuq. Però il-kunċetti bażiċi għadu m'hemmhekk. Iżgur, anke saftitilu, insomma, forsi 20 sena ilu, li tmur tixtri hamburger kienet xi ħaġa hekk mhux tas-soltu. Illum kważi kważi. Illum turi xi ħaġa. Illum xi ħadd li jrid jgħid xi ħaġa jgħid lejna m'aħnax hamburger se jkun il-filet u kien hemm ukoll marbuta ma' dan li qed ngħid jien li l-ikel qiegħed kważi qed jirrifletti żmienu. Sewa. Anka l-għodda li l-bniedem kienet juża biex jiekol biha. Żgur. Intom aċċennajtu għal. L-għodda, ġifieri. Il-posati. Ukoll jirriflettu l-pożizzjoni soċjali, ġifieri. L-għodda prinċipali di kienet is-sikkina. Mill-bidunet. Is-sikkina kienet. U drawiet inbidlu. Ovvjament. Mbagħad. Tas-sikkina wkoll. Żgur, kif tpoġġi s-sikkina li ma tippuntaħix li ħadd ieħor, ġifieri li ma tikolx biha. Mbagħad u kien hemm li marfa wkoll għall-likwidi. Ma konna waqaf nemmek. Ġifieri sikkina u marfa. U marfa. Ġifieri jintrefa bis-sikkina l-ikel. Iva, jinqata' u jintrefa bis-sikkina. U l-likwidi bil-marfa bil-kuċċarun. Dina, ġieli għadek tara meta jkollok dak il-ħaddiem juża l-mus u jerfa' biex. Ħobs jiekol bil-mus biss. Jiekol bil-mus biss. Eħe, dik hija riflessjoni ta' kif kien jiġri qabel. Llum hija konċentrata għal għażżoni rurali mill-li ħaġa oħra. Imma huwa wirta dak iż-żmien. U mbagħad fis-seklu 16 ġejja l-furketta li għall-bidu ovvjament kienet ristretta għall-klassijiet għolja biss, bħala mezz kif jiddistingwu ruhom, u mbagħad bit tinfirex naqra mal-klassijiet l-oħrajn kollha. U mbagħad da dejjem il-manieri jikkumplikaw ruhom. Dejjem il-klassi l-ogħla trid ikollha xi ħaġa kif tiddistingwi ruha. Allura meta l-furketta ġiet biex ngħidlek mifruxa mal-klassijiet kollha, mbagħad skont kif tpoġġiha l-furketta, kif tuża, dejjem ġifieri l-manieri jikkomplikaw ruhom u jirriflettu ruhom fil-manieri tal-klassi li qed tużhom. Sew, ġifieri dejjem kien hemm dawk li kienu drawiet għall-klassijiet għolja. U drawiet Bażikament, l-avangardisti kienu klassijiet l-għolin. U mbagħad il-bqija tas-soċjetà tipprova tilħaqhom. La darba jiġi normali għal kulħadd dik id-drawwa, il-klassijiet l-għolja raw kif ħajdisni għum motiv. Allora, tajjeb jekk naħsbu li id-drawiet li aħna daħħalna tal-ikel kienu drawiet li kienu jeżistu f'postijiet oħra, għad kienu xi drawwa partikolari tagħna? Li nibtet f'pajjiżna forsi. Ħanejlek xi rrid nfittxa. Meta konta nistudja l-Amerika jiena. Drajt bħalo. Nuża inqas is-sikkina. U iktar il-furketta biex naqta' xi ħaġa, naqtaħa bil-furketta stess u kollox bit waħda. Dik hija totalment Amerikana dik sa fejn naf jien, ma naf forsi jiddi ta' mod ieħor. Aħna kellna xi ħaġa imma hekk li hija speċifika tagħna jew dejjem ħadna mill-Mediterranu mill-Ewropa. Huwa diffiċli ħafna tgħid din hija drawwa li nibtetgħu u hija ċirkostretta l-hawnhekk biss. Le, ma ħossniex li nista' ngħidu li hemm xi drawwa partikolari marbuta ma' Malta. Sewa, ġifieri jew aw għandna qisu stqarrija biex ngħidu hekk li l-kultura tagħna pparteċipat fil-kultura li minn żmien ieħor kienet tintuża fil-kuntest ġeografiku u soċjali u jisa tagħha. Ġifieri Malta gżira fil-Mediterran, ħadet mill-Afrika ta' fuq, ħadet ħafna mill-Ewropa ma' partikolari. L-ideat, speċjalment f'dan il-kamp tal-ikel li ġifieri jitħaltu, jinfirxu, jintirtu, jinbidlu, hija huwa kunċett ħaj ħafna li fluidu ħafna. Element ieħor li juri li mhux vera konna maqtuwajn aħna. Aħna konna mod speċjali fi żmien kavallieri, żgur ma konniex maqtuwajn, anzi konna fuq dimnet, peress li kavallieri kienu ġej mill-laqgħa familji nobli Ewropej, konna fuq dimnet ġifier tal-żviluppi soċjali. Kienet l-aħħar ħaġa li mkienu l-isfidi jew l-għenin biex ngħidlek li ltqajtu magħhom biex fil-fatt ġbartu din l-informazzjoni kollha u fl-aħħar mill-aħħar issa hija parti mis-sensiela tal-kullana. L-isfidi l-għenin hija kienet waħda ta' mentalità. Għax kotba tal-istorja nkitbu eluf, però fuq l-ikel kważi qatt ma stib xejn. Jew inkella sib xi ħaġa bħala kurżità jew mdefs hemmhekk bħala pjaċir. Ftit kienu dawk li jisu l-argument tal-kultura tal-ikel bħala denju ta' analiżi storika. Ġifieri dik l-ikbar sfida u koll l-ikbar diffikultà għax peress ta' nixfa ta' riżorsi. Ma kinux ħafna dawk il-kotba li stanni nikkonsultaw biex nieħdu lejjun ta' informazzjoni minnhom, ma kienna qalbu ħafna aħna mill-bidu. Ġifieri fis-sorsi primari bħad-dokumenti mill-ewwel. Dik hija żgur l-ikbar diffikultà. U kurzita oħra wkoll li ftit qabel jiena u Dr. Riffa tkellimna fuqha kien dwar l-illustrazzjonijiet li ovvjament għenu biex dak li hemm miktub hemm xi ritratti wkoll interessanti. Iva, għal dawk imbagħad użajna ħafna kotba li kienu anke prodotti barra. Għax barra kontra Malta dan l-argument huwa popolari, jiġifieri mhux imwarrab. Allura stajna nieħdu minn hemmhekk. Fil-waqt l-informazzjoni fuq l-ikel Malti ovvjament ma sibniex hemmhekk, però għal minn l-illustrazzjonijiet għenuna ħafna. Għażilna silta interessanti minn dan il-ktieb dwar l-istorja tal-kultura tal-ikel f'Malta biex forsi għal dawk li qatt ma qraw din l-edizzjoni partikolari nagħtuhom ħiel dwar x'issibu f'dan il-ktieb jaqra Pier Buġejja. Id-distinzjoni bejn l-ikla bħala sempliċi konsum ta' ikel u l-ikla bħala forma ta' soċjabilità hija l-bażi ta' dik li niddefinixxu bħala kultura. Id-distinzjonijiet bażiċi bejn dawn iż-żewġ estremi kienu tnejn. Waħda kienet il-kundanna ta' dak kollu li jixbaħ il-komportament tal-annimali, speċjalment waqt ħin l-ikel. L-akkuża li xi ħadd jiekol bħal ħanżir jew qisu kelb imġewwaħ għandhom konnotazzjonijiet negattivi ta' salvaġiżmu soċjali li għandhom jinftehmu sal-ġurnata tal-lum. Id-differenza l-oħra kienet bejn dawk li jħossuhom komdi li kollhom kuntatt dirett ma' biċċiet kbar tal-aħam, tant li kienu jaqbduh u jikluh bidejhom. U dawk li kienu jippruvaw jaħbu l-fatt li dak li qed jiklu fl-aħħar mill-aħħar huwa l-aħam ta' annimali oħra. Fil-fatt ħafna mir-regolamenti ritwali ta' manjieri ta' fuq il-mejda kienu jikkonċernaw l-ikel tal-aħam. Fi żmien nofsani kienet ħaġa komuni li l-annimal mejjet jinġib sħiħ fuq il-mejda. Mbagħad jitqatta biċċa biċċa fuq il-post, jew inkella xi ras ta' oġol jew għasfur kbir, bir-rix kollu jitpoġġa fuq il-mejda bħala dekorazzjoni. Iżda matul dan iż-żmien beda kull ma jmur dejjem jinħass il-bżonn li dawk li jkunu qed jieklu ma jindunawx li qed jieklu l-aħam. L-annimal ma baqax jidher sħiħ u beda jiġi mqatta fil-kċina l-bott minn għajnejn il-parteċipanti li kienu jaraw biss il-biċċiet tal-laħam żgħar servuti fil-platt individwali tagħhom. L-istess kif għadu jiġri sallu. Bħala konsegwenza naqas ħafna l-użu tas-sikkina li qabel kienet tintuża kważi bħala arma sabiex jitqatta l-annimal fuq il-mejda u daħlet ukoll id-drawwa li kull min jgħaddi sikkina lil ħadd ieħor kellu joffrilu min-naħa tal-minkeb. Kien għalhekk ukoll li f'dan iż-żmien sploda l-użu tal-forketta. Permezz ta' dak il-qari niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali sensira li qed ħares lejn l-Enċiklopedija Maltija li wkoll tlaqana ma' numru ta' awturi li kienu strumentali fir-riċerka ta' dawn il-kotba. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu miegħi mill-istudio ta' Campus FM, saħħit.